kendi başına çoluğuyla çocuğuyla kıldığı cemaat değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bazılarının camiye gelmediğini, cemaate gelmediğini görüyor. Diyor ki, yerime başka bir kimseyi imam olarak tayin edip insanlara odun toplatmayı emredip cemaate gelmeyenleri evlerine giderek onların üzerlerine bu odunları yığıp onların evlerini üzerlerine yakmayı temenni ettim, istedim diyor Allah Resulü. Bu hadis bize gösteriyor ki yani bir insanın camide cemaatle namazını kılması farzdır. Farz. Geçen derste buna değindik. Bunu beyan ettik, açıkladık. Özellikle de sabah ve yatsı namazlarını camide kılmanın çok önemli bir fazileti var. Tabii ikindi de önemli. Sabahla ikindiyi kılmak. Hadislerde onlara çok vurgu var. Kim diyor? Men salla el berdeyni dehalel cenne. Kim iki soğuk serinlik namazını kılarsa cennete girer. Nedir o namazlar? Sabah ve ikindi namazları. Onun için sabahla sabah namazı özellikle çok önemli bir namaz. Yatsı namazı da çok önemli bir namaz. Münafıklara en ağır gelen namazlardan ikisi. Osman İbni Affan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bizlere naklediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim yatsıyı cemaatte kılarsa فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ الْلَيْلِ sanki diyor gecenin yarısını ne yapmıştır? Namazla, ibadetle geçirmiş gibidir. Allah'ın lütfu, Allah'ın ecri çok büyük. Allah'ın ihsanı çok bol. Bundan dolayı dilediği ibadete dilediği kadar mükafat veriyor. Vermiş olduğu, mükafat vermiş olduğu ibadetlerden bir tanesi de yatsı namazı. Kim bunu cemaatle kılarsa, sanki diyor, gecenin yarısına kadar bir kimse geceyi neyle geçirmiş olur? İbadet. Namazla geçirmiş olur. Fazilete bakın arkadaşlar. Onun için yatsı namazını cemaatle kılmaya çok önem vermeye çalışın. Programımızı ona göre yapmaya çalışın. Bu kış aylarında vakit, namaz vakitleri birbirine yakın olduğu için insanların çoğu bu namazlara yolda yakalanabiliyor. Evine giderken gidiş yolunda yakalanabiliyor. Otobüsteyken yakalanabiliyor. Şeytanın bu oyununa gelmemek lazım. Programımızı ona göre yapalım. Yani iş yerinden azana 10 dakika var, 20 dakika var, çıkma. Yahut daha erken çık, yatsı namazına mahallende yetiş. Ve men salle subha, kim de sabah namazını kılarsa, fi cemaatin, cemaat ile kılarsa, فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ sanki bütün şeyi, geceyi neyle geçirmiş olur? İbadetle. Yani yatsı namazı cemaatle kılındığında, sabah namazı da cemaatle kılındığında, bir insan bütün geceyi Allah indinde ibadetle geçirmiş kadar ecir ve sevap alıyor. Bu iki namaz, sabah namazı özellikle, insanların fitnede olduğu, Allah-u Teala'nın kendilerini imtihan ettiği bir namaz. İnsanları bırakın camide cemaate gitmeyi, artık evlerinde dahi kılmakta zorluk çektikleri, güçlük çektikleri bir namaz. Yani literatürde namaz 5 vakit ama pratikte sanki 4 vakit gibi yaşıyor insanlar. Ve öyle insanlar var ki yani aylar olmuş, yıllar olmuş, alışmış bunu hayatına sokmuş. Biz hocam namazı sabah namazına kalkamıyoruz diyerek bunu böyle pişkin pişkin söyleyen insanlar var. Bundan dolayı insanın sabah namazına kalkacak hazırlıkları, sebepleri yerine getirmesi lazım. İlim ehli zikrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu zikrediyor. Yani mesela bir insanın geç yatmaması gerekiyor. Sabah namazını kılmak istiyorsa camide cemaatle veyahut da vaktinde kılmak istiyorsa. Ama insanlar bugün bakıyorum artık 12, 1, 2 normal olmuş. Sabah namazından önce, 2 saat önce, 3 saat önce bir adam yatarsa bu adamın sabah namazına kalkması nedir? Zordur. Zordur. İşte saat kurmak gerekiyor. İnsanların birbirini arayıp telefonla uyandırması gerekiyor. Arkadaşına diyeceksin ki ya kardeşim beni ara namazdan yarım saat önce, bir saat önce, 40 dakika önce sabah namazını beni kaldır. Yani Allah-u Teala وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İyilikler ve takva konusunda birbirinize yardımlaşın diyor Allah-u Teala. Bu da o baptandır. Yani bu da o baptandır. Diğer ikinci hadis, sabah namazıyla yatsı namazın cemaatle kılmanın faziletini anlatan ikinci hadis, Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ الْعَتَمَ karanlık namazı. Hangi namaz? Yatsı namazı. Yatsı namazı. وَالصُّبْحِ sabah namazı. İnsanlar diyor bu yatsı ile sabah namazında ne olduğunu, Allah'ın bunları kılanlara neler vereceğini, mükafat olarak vereceğini bilselerdi, لَأَتَوْهُمَا gelirlerdi bu iki namaza. وَلَوْ حَبْوَنْ حَبْوَنْ emekleyerek demek. Yani adamı şimdi desen ki camide sabah 5'te gelene zarf içinde 500 lira istisnasız yardım dağıtılacak. Bir adamın evinde de onu camiye getirecek bir insan olmasa ve bu adam emekleyerek ancak yürüyebilecek bir insan olsa, ayakları ya da elleri rahatsız olsa, sakat olsa, ne yapar bu adam camiye? Sürünerek gelir. Bakmışsın ki böyle karınca misali kendini çeke çeke gelir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın diyor ki yani insanlar gerçekten bu iki namazda neyin olduğunu, neyin verileceğini bilselerdi, o namaza diyor emekleyerek de olsa gelirlerdi. Şimdi bahane çok yani bizde, insanlarda. Namaza az kalsa da programımızı ne yapmamız lazım? Buna göre ayarlamamız lazım. Tabi bazı şer'i mazeretler var. Sarımsak yemişsindir, soğan yemişsindir gibi. Bunlar cemaate gitmeme konusunda şer'i mazeretlerdir. Ama bunun gibi başka mazeretler de var. Hastalık gibi. Aşırı yağmur gibi. Aşırı yağmur ama. Çiselemek değil yani. Bu tür şeylerde camiye, cemaate gidemeyebilirsin, gitmeyebilirsin. Bununla birlikte bilsen ki emekleyecek pozisyondasın, durumdasın. Yine de camiye git. Yine de camiye git. Yine Ebu Hurayra'nın rivayet ettiği hadis, son hadis bu baptaki. Diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Leyse salatun eskale. Leyse salatun eskale. Namaz yoktur, eskale daha ağır. Alel münafikin, münafıklara yoktur. Daha ağır bir namaz. Min salatil fecri vel işa. Fecir namazından ve yatsı namazından daha ağır bir namaz yoktur. Kimlere? Münafıklara. Velev ya'lemûne mâ fîhime. Bu ikisinde olanı bilselerdi insanlar. Sabah ve yatsı namazındaki fazileti bilselerdi. Le etevhumâ velev habven. İnsanlar bu iki namaza nasıl gelirlerdi? Sürtlenerek. Bir rivayette de diyor kura çekerlerdi. Yani bir rivayette diyor, kura çekerler. Çok ilginç, kura çekmek. Yani bugün insanların dünya ile alakalı bir şey olduğu zaman devlet bir yere konut yapıyor. 5.000 konut. O 5.000 konutu kaç bin kişi almak istiyor mesela? 100.000 kişi. Ne yapacak devlet bu konutları dağıtmada? 5.000'in içinden, 100.000 içinden 5.000 kişiye ne yapmak zorunda? Konutları dağıtmak zorunda. Nasıl dağıtacak? Diyor ki isimlerinizi yazın, kura çekeceğiz. Kime çıkarsa. Şimdi namazı düşünün. Sabah ve yatsı namazına insanlar ön safta gelme konusunda, ilk safta kılma konusunda yarışsalar. Aynı o 5.000'lik konuta gidip yarışma konusunda yaptıkları yarışma gibi. Ne olur? Ya kavgayla, yumrukla ön safa girerler, zorla otururlar. Ya da derler ki ya her gün böyle uğraşmayalım. Değil mi? Birbirimize yumruk atıp güreş yapıp yapmayalım. Biz en iyisi bir bu işin kura sistemini oturtalım. Otomatik kura sistemiyle ilk safa gelip namazı cemaatle kılmayı çözelim deseler. yerinde olur. Yani Peygamberimiz öyle diyor. Yani bu gaflet olmasa insanlarda yaşayacağımız olay bu. Realite, gerçek bu. Yani bugün insanlar gafil olmasa, herkes aynı anda dükkanını kapatıp evinden çıkıp camiye koşarak gitse, herkes ilk safta namaz kılmak istese ne olacak? Ne yapacağız? Çözüm? Kura çekeceğiz. Kura çekeceğiz. Allah Resulü'nün dediği gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama insanların gaflette olmasından dolayı camiler özellikle bu iki namazda boş. Hele hele sabah namazında daha da boş. Bomboş. Bunun sebebi mahrumiyet. Allah-u Teala'nın kulu ne yapması? Mahrum bırakması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisleri çok açık ve net. Bu namazların ve diğer namazların cemaatle kılınmasıyla alakalı. Ama bu iki namaz özellikle vurgu yapılan iki namaz. Sabah ve yatsı namazı. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.